نبی کی برکھا برسی میرے صحرا جیون میں، لطف و کرم کا ہونا ہر پل میں نے دیکھا جیون میں، حوالا یہ ہے میرے من کا اجالا، ذکر نبی ہے میرا حوالا یہ ہے میرے من کا اجالا، شکر خدا کے ذکر نبی کا نور ہے چمکا جیون میں، شکر خدا کے ذکر نبی کا نور ہے چمکا جیون میں، ذکر نبی کی برکھا برسی میرے صحرا جیون میں، لطف و کرم کا ہونا ہر پل میں نے دیکھا جیون میں، نبی کی برکت ہے یہ آنکھوں میں ہے دیپ خوشی کے، ذکر نبی کی برکت ہے یہ آنکھوں میں ہے دیپ خوشی کے، دیکھوں میں کیسے ان آنکھوں سے غم کا سایہ جیون میں، دیکھوں میں کیسے ان آنکھوں سے غم کا سایہ جیون میں، ذکر نبی کی برکھا برسی میرے صحرا جیون میں، لطف و کرم کا ہونا ہر پل میں نے دیکھا جیون میں، نبی ہے جان سے پیارا، ذکر نبی ہے میرا سہارا، ذکر نبی ہے جان سے پیارا، ذکر نبی ہے میرا سہارا، ٹوٹے کبھی نہ ذکر نبی سے میرا رشتہ جیون میں، ٹوٹے کبھی نہ ذکر نبی سے میرا رشتہ جیون میں، ذکر نبی کی برکھا برسی میرے صحرا جیون میں، لطف و کرم کا ہونا ہر پل میں نے دیکھا جیون میں، یا نبی نبی ہو تو پہ سجا کر جائے مدینے یہ بھی سنا گر ذکر نبی ہو تو پہ سجا کر جائے مدینے یہ بھی سنا گر کاش کبھی تو آئے ایسا وقت سنہرا جیون میں کاش کبھی تو کاش کبھی تو کاش کبھی تو آئے ایسا وقت سنہرا جیون میں ذکر نبی کی برکھا برسی میرے سہرا جیون میں لطف کرم کا لطف کرم کا لطف کرم کا پل میں نے دیکھا جیون میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ذکر نبی کر کر کے جیو تم ذکر نبی میں ہو جاؤ گم ذکر نبی کر کر کے جیو تم ذکر نبی میں ہو جاؤ گم کرتے رہو مہران ہمیشہ کام یہ اچھا جیون میں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو مہران ہمیشہ کام یہ اچھا جیون میں ذکر نبی کی برکھا برسی میرے سہرا جیون میں لطف کرم کا لطف کرم کا لطف کرم کا ہونا ہر پل میں نے دیکھا جیون میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی